हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा, जाना हल्का हल्का सा ये नशा, बहका बहका सा ये समा, जाना जाना जाने जा की कदर नहीं है, वो इंडिया के बाहर इंडियन आर्टिस्ट की। फिर भी मैं लंदन आया, दिन में पोर्ट्रेट्स बनाता था, रात को रॉकर देवा चिप और सिंह के साथ म्यूजिक। सबके जैसे मैं भी अपनी मंजिल की तलाश में। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता है, ख्वाहिशें आवारा बन के टूट जाए, तारा बन के होता है। क्यों भला सपनों के पीछे दिल मेरा अपनों के पीछे खोता www.erosentertainment.com.